co znaczą krzyk to krzyk, a jeden to jeden. Metafory zostawiamy tłumaczom, co z jednego słowa zrobią siedem. Socjologów wpuszczamy do szamba, psychologów spłukujemy wodą. Analizy zostawiamy policji, a dziennikarze niech się modlą. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nie dopatruj się tego, czego nie ma, kiedy stres zamieniasz na chaos. Jeśli pęka butelka po winie, to oznacza, że wina było mało. Drugie dno to twoja obsesja, chcesz, by inni za ciebie myśleli. Własnej prawdy poszukaj w sobie, obcą drogą nigdy nie idź. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności.